Book 2 61 61 61 الأعداد الترتيبية Numere ordinale Numere ordinale الشهر الأول هو يناير Prima lună este ianuarie. Prima lună este ianuarie. Al shahr al thani huwa februarie. A doua lună este februarie. A doua lună este februarie. Al shahr al thalith huwa mars. A treia lună este martie. A treia lună este martie. El șahr al rabea hua april. A patra lună este aprilie. A patra lună este aprilie. El șahr al khamis hua maio. A cincea lună este mai. A cincea lună este mai. الشهر السادس هو يونيو. A șasea lună este iunie. A șasea lună este iunie. ستة أشهر هي نصف سنة. Șase luni însumează o jumătate de an. Șase luni însumează o jumătate de an. Ianuarie, februarie, mars. Ianuarie, februarie, martie. Ianuarie, februarie, martie. April, maio, iunie. Aprilie, mai și iunie. Aprilie, mai și iunie. El șahr al-sabea huwa Iulio. A șaptea lună este iulie. A șaptea lună este iulie. El șahr al thamin hua augustus. A opta lună este august. A opta lună este august. El șahr al tasea hua september. A noua lună este septembrie. A noua lună este septembrie. El șahr al ashir hua october. A zecea lună este octombrie. A zecea lună este octombrie. El șahr al hadia ashar hua november. A unsprezecea lună este noiembrie. A 11-a lună este noiembrie. El șahr al thania ashar hua december. A 12-a lună este decembrie. A 12-a lună este decembrie. Athna ashara shahran hia sana. 12 luni însumează un an. 12 luni însumează un an. Iulio, augustus, september. Iulie, august, septembrie. Iulie, august, septembrie. October, november, wa december. Octombrie, noiembrie, decembrie. Octombrie, noiembrie, decembrie.